Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og fordi Josef var Davids hus og slægt, drog han op fra Galilea, fra byen Nazaret til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive til lige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig. Og det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, til der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, til se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Til eder er i dag en frelser født i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal være jer tegn. I skal finde et barn, svøbt og liggende i en krybbe. Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag.